Ana. Sí. Creo que deberíamos cambiar la bandeira. Está variando o estado de mar. Poñemos la amarela. Sí, creo que o mellor. Imos a avisar a Pablo no piso de arriba para que cambie a bandeira. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué? ¡Cambia bandeira! ¡Bandeira! ¿Qué? ¡A bandeira! ¡Poño amarela! Sí, esa. É que está un pouco sordo. A verdade é que quedan moi poucos bañistas. Sí. Algún parece resistirse ao fin do brao. Ademais, é a nosa responsabilidade e obriga a cambiar a bandeira, mentres estamos aquí, na caseta de socorro. Cantos bañistas quedan? Pois aló vexa tres. A ver, deixame os prismáticos un momento. Anda, sí, son tres. Inda que un deles é un perro. Anda, pois é certo. E todo aquel mogollón que se ve ao lado á esquerda? Onde? Aló, fíxate ben. Ah, sí, pero esos non contan. Están en boas mans, son os ointes. Os ointes? Sí, os de Radio Fene, a emisora municipal. Caramba, cuántos son? E que guapos. Sí, fíxate aquel de xersei azul de rayas. Velo. Sí, sí, beso. Ese é Xan, vive en San Valentín e traballa en Astano. Ah, e aquela nena dos ollos azuis? Ten 18 anos. Chámase Lorena e estudia no Instituto Pazo, en Barallobre. E aquela señora do vestido verde? A do pelo recollido que ten posto un mandil. Sí, esa. Chámase Carmen, dona Carmen, e de Magalofes. E está facendo unha tortilla que, por certo... Que? Se está queimando. Anda, temos que facer algo. E o que? Ir a avisala e a nosa obriga, recorda, somos socorristas. Pois imos. Thank you. está rematando lo bravo. Creo que deberíamos recoger todos los bártulos, desmontar la caseta de socorro, porque en esta playa xa non queda mañistas. Non podemos. Ainda non findou o noso contrato. Mira, teño aquí. O contrato di textualmente. Indas en bañistas, este contrato obriga aos socorristas a permanecer na praia ata o 30 de setembro, momento no cal poderán recoller todos os bártulos e marchar. Pois, queda pouco. Sí, non te dá pena. O que? Que remate lo brao. Muller, sí. Setembro é un mes de nostalxias. De adeuses. De canto tempo sen veros. Que tal o brao. Onde fuches. Que mono non estás. Engordaches. Adelgazaches. Cambiaches de peinado. Medraches. Outra vez a aguantar este pesao. Outra vez a aguantar a esta pesada. Nunca te esquecerei. Escríbeme. Chámame algún día. Volverei o próximo verán. Pensa en min. E tanto. Que teñas moita sorte. Ata o próximo brao. Adeus. Adeus. Ai, setembro está aquí de novo. Sí, din que sí. The sun shines high above, the sounds of laughter, the birds swoop down upon the crosses of old grey churches. We say that we're in love, or secretly wishing for rain, sipping coke and playing games. September's here again. Estou sentada na vía. Estou sentada na vía do tren da túa estación, agarrando a que chegues. E vexo vir aló o lonxe, un tren azul. Soa metálico teu paso e vibra o meu corpo, dormitando a miña dor sobor a vía, metal infinito. Cando a miña vista álzase e aló ves ti, meu amor. Es azul. Es frío, e es tren. E eu soa, agardo a que chegues para tomarte e aloxarme no teu adentro, para arroxar o meu corpo na túa boca, para alimentar o teu movimento lento, sobre a vía, desnuda. Estou agardando a que chegues. Estou sentada na vía do tren da túa estación e vexo vir aló ao lonxe un tren azul, frío, pero azul. Estou chegando á estación do teu corpo. Estou chegando á estación do teu corpo e pon destino. Dende aquí podo verte delgada descansando a túa meixela sobre a vía. E fágote sinais azuis cando te miro. Miro cara atrás e son antes. Miro cara a min e son agora. Miro cara a ti e sempre ti. E desaparece como nun carrusel cara adiante unha paisaxe en verde metal infinito. Casi azul. Casi túa. Casi miña, amor. Mais só agardo chegar a tempo para te picar esa meixela de frío. Para pôr nese teu pelo este sombreiro de lúa, destío. Estou chegando á estación do teu corpo e pon destino. Dende aquí, Podo verte delgada, descansando a túa meisela sobre a vía. Azul e feio. Ride on the ghost train. When will it arrive? Divertimento para pequenos monstruos é un xogo. Xogas. Ti tamén podes participar do divertimento a través do noso teléfono de directo. Toma nota. 981-492773. Participa dando a coñecer o traveso da túa propia voz as actividades que ti consideras interesantes para esta fin de semana. Fainos as túas recomendacións. Dinos onde, cando e por qué. Podes tamén lernos algún texto, facer calqueira comentario ou sinxelamente falar con nós. Divertimento para pequenos monstruos é un xogo. Xogas. 981-492773. Radio Fene. As teclas do meu ordenador. O que máis me gusta do meu ordenador son as súas teclas, e por descontado, o seu ratón. Polas mañáns almorzo, doulle os bos días e tocolle o ratón. Entón a súa pantalla sorrí, e polos seus altavoces oigo o seu corazón latexar. Sei que se pon contento porque podo sentir que vibra todo o seu hardware. En os seus ollos aparecen toda a gama de cores que coñece a súa alma. O meu ordenador non coñece a discusión ou o rencor. El está aí, sobre a mesa, e ademais de conectarme co mundo, con Interlandia, sorrime, coida e quere. E tocolle o ratón, e a alma cos seus eloxios a todo el. E el mírame, sorrí e ás veces incluso sonroxa. E boa persoa o meu ordenador, tan quedo, sinceiro, ameno e atento, tan educado. Teño que recoñecer que ás veces ten un mal día. Bloquéase e ponse un pouco tonto. Pero non pasa nada, porque lle fago un reset e coma novo xenaro. Que, por certo, é o nome do meu ordenador. O día do meu cumpleanos foi o primeiro en felicitarme. E me regalou un ramo de rosas preciosas, que aínda non se marchitaron. Eu, como sei que lle fa ilusión, collino polo ratón e dille un bico no nariz. Logo descorchei unha botella de champán e non la bebimos. non vexas que movida. Rematamos la noite na disco de abaixo, a de Manuel, o rapaz ese moreno das gafas. E bailamos a bomba e un movimiento sexy ante os ollos atónitos dos clientes de Manuel, o das gafas. O día seguinte, eu un resacón que non vexas. El na miña cama, coa funda aínda posta, como así nada, logo do formateo que lle metín. Se volvese a nacer noutra vida, gostaríame ser un periférico do meu ordenador. O que máis me gusta do meu ordenador son as súas teclas. E por descontado, o seu ratón. vainica doble, heliotropo, contracorriente, el eslabón perdido, el tigre de Guadarrama, taquicardia, carbono 14 y coser y cantar, conforman a discografía de vainica doble, que también crearon sintonías para series de programas de televisión, fábulas, tres eran tres, suspiros de España, las 12 caras de Eva Ejuncal, e películas como un 2-3 al escondite inglés o furtivos. Carmen Santonja y Gloria Van Aersen formaron a mediados dos 70 un dos grupos máis inclasificables da música estatal, que en moitas ocasións anticiparíase o que logo se poría de moda. Nestes días de setembro cúmprense dous meses da desaparición de Carmen Santonja, que antes de formar parte de Vainica Doble contribuíu coas súas creacións para numerosas bandas sonoras para a televisión e ademais fíxose popular na década dos 60 con cancións que en ocasións tropezaron coa censura franquista. Bisneta do pintor Eduardo Rosales, naceu no 1934. Estudou no Conservatorio de Madrid para logo traballar como actriz ás ordes do director Jaime de Armiñán, antes de adicarse de cheo á música. Nesta época foi cando coñeceu a Gloria Van Aersen, a súa compañeira en Vainica Doble, coa que compuxe numerosas cancións. A última grande contribución de Carmen Santonja ao mundo da televisión foi a cabeceira sonora de serie de televisión Cecilia. Ademais, compuso cancións para outros intérpretes, como o caso de Luz Casal. Dende Divertimento para Pequenos Monstruos, en Radio Fene, queremos facer unha homenaxe a Carmen Santonja, escoitando un dos temas que popularizara con Vainica Doble no seu álbum do 84 Taquicardia. Queremos tamén aproveitar a temática do tema que imos escoitar para dedicarllo a todas as mulleres que o vindeiro 12 vanse concentrar en Bruselas con motivo da Marcha Mundial das Mulleres. Ben, eu tamén quero facer extensiva esta dedicación a Sara do Barro. A Sara do Barro? Sí, para que se vaya tamén de marcha, que falta lle fai. Non creo que poida, ten moito que escrever. E nos que sofrer. Cero, a la izquierda cero, el gato de Polanski se pudre en el ropero. Cero, cero a la izquierda, como el gato de Polanski, me convierto en mierda. Como el gato, algo solo para pasar el rato. Sé que soy tan solo cero a la izquierda, sé que soy tan solo esa pobre lerda que limpia tus zapatos, llega tu cocina mientras tú me la pegas con la vecina. Sé que para ti yo siempre he sido, aunque por A comienza mi apellido, el último nombre de tu libreta en el último lugar de la letra Z, el garbanzo negro de tu cocido. Se pudre en el ropero, cero, cero a la izquierda, como el gato de Polanski, me convierto en mierda, como el gato. Una sombra en un rincón perdido. André. Dime. ¿Qué pensas? Adivina. ¿Cecais en mí? Es posible. ¿Cómo me imaginas? De espaldas. ¿A qué? O mar. ¿Gostache o mar? Sí, vivo en él. Comes a súas algas, nadas a súas ondas, choras os seus versos. Lávome as mas nel, bebo seu viño, abrazo o seu corpo de muller. É bonita. Pareces a ti. Ah, sí? Sí, o teu sonido. E como soa? Como é o meu sonido? Soas a atardecer. Baixiño. Moi baixiño e grave, como se arrastraranse os chelos e violinos amaneirándose todo un saxo rizado o sonar ante o rostro dunha rapaza azul. Azul? Sí, azul. Uf, que complicado. Ya, como emulando un lateso nun ventraseno. Gostaría che que latexara? Sí, latexa. Lento e grave? Sí, así. Vale, achégate a min. ¿Así? Sí, escoita. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this loving's best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it sort of cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your body's double, duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Stay severed when there's trust to be treated. Someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Thank you. Ana. ¿Qué? Dime. Necesitaba quedar a solas contigo. ¿Ah, sí? ¿Y luego? Quería compartir contigo una cosa. ¿Vas a fumar otra vez? Sabes que no me gusta. No, no es eso, tranquila, no tengo material. Es que... Di, di. Es que otro día estuve en la caseta de socorro un tal Morning Gang del grupo de música Traje de Saliva. ¿Lembras? Sí, ¿eh? Nada, deixó unos os dos discos, un maxi, el último CD, con un montón de temas. Sí, lembro, estuvimos escoitando aquí, mientras falábamos con él, con Mom. Pues, es que tengo miedo. ¿De qué? De un dos temas. Necesito que os escuites conmigo, porque a mí dame mucho miedo, escúitalo só. Pues no os escuites. Ya, pero es que me gusta. Pero, ¿tanto miedo da? Sí, moito. A ver, pono. O poño por la megafonía da caseta de socorro para que os escuiten todos los bañistas. Fai o que queiras, pero non lle deas moita voz. Non vai a ser que algún dos bañistas que aínda quedan na praia morra afogado, do susto. Vale. Podo me achegarme a ese té? Sí, claro. Ven, métete debaixo da miña toalla. Ah, sí? Sí. Ponxa o tema de traxe de saliva. Como se chama? Chamase Mar Chiquita. Estás preparada? Sí. E vos? Thank you. Segundo y dulce, mujeres y barcos hacían amor y turismo bajo las hormigas. Yo tenía un hijo que sabía salado y decía: no me mate, con heces en la camisa y ranas en las manos. Vertía su sangre en la del mar para no trabajar seguido y espiar a las niñas con ojos vacíos que dicen de muerte. A veces se hundía la laguna y todas se armaban de puñales. En segundo y dulce, mujeres y barcos hacían amor y turismo bajo las hormigas. Yo tenía un hijo que sabía salado y decía: no me mate, con luces en la camisa y ranas en las manos. Vertía su sangre en la del mar para no trabajar seguido y espiar a las niñas con ojos vacíos que dicen de muerte. A veces se hundía la laguna y todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales. Je veux un point, c'est tout.